na komizoba palado tikanga imoninga oko yakozuanga mboya pamba bakofola kamoninga boyete minga imbikotinga inanzoto mpona la mulue ere kinga ye dede ngaina komizoba palado tikanga imoninga oko yakozuanga mboya pamba Bako fola kamoninga boyete Minga imikotinga inanzoto Pona la mulue Ele kinga ye So kinga inakoyebisa Boko tutenga Pona nini o Olingo ele kinga imetere Nako mikoyo kasono yaliwa Maria Imeranga moninga So kinga inakoyebisa Boko tutenga impona nini o Bolingo ere kinga imetere Kono mikoyo kasoro yaliwa Maria imelanga moninga Ngaina komizoba palado tikanga imoninga Oko yakozuanga mboya pamba bakofola kamoninga boyete Minga imikotinga inanzoto mpona la mulue ere kinga ye So kinga inakoyebisa boko tutenga mpona nini o Bolingo ere kinga imetere Nako mikoyo kasoro yaliwa Maria imelanga moninga Nako luka kadede na bakwe nyoso Nako suwa kaye epa ya mari Nako linga kaliboso ya kolala Fizyo nomina ye na monte manangai Nako beta katangwa na bakwe nyoso Paponte la dede liwa liko meringai Nako lovaka na makango na yeo Toka bola kamikolo misato misato Nako lingo oyonga inalinga yeo Etiki bolingo ekomi ya maji oho Nako luka kadede na bakwe nyoso Nako zuwa kaye epa ya mari Nako linga kaliboso ya kolala Fizyo nomina ye na monte manangai Nako beta katangwa na bakwe nyoso Paponte la dede liwa liko meringai Nako lovaka na makango na yeo Toka bola kamikolo misato misato Nako lingo oyonga na linga yeo Etiki bolingo ekomi ya maji oho ka dede na ba kwenye so ba kozu akaye pa ya mari na tolinga kali poso ya kolala fizionomi na ye na motema nanga na kompeta katangwe na ba kwenye so ba bondela dede ni wali komelinga na kolo paka na makango na yeo toka bola kami kolo misato misato na bolingo yonga na linga yeo etiki bolingo ekomi ya majeo.